She's gonna have to do without him. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Perfect Year van Diane Carroll en daarvoor Rupert Holmes en Him. In 1 jaar tijd een verdubbeling van het aantal woningen met alarminstallatie. En aan die stijging komt nog geen einde. Herman de Bruin. Beveiligingssystemen zijn sterk in opmars. En dan heb ik het over de beveiliging thuis, denk ik. Maar ik kan het beter vragen aan Koen Staal. Hij is voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventieweken. Een mond vol, meneer Staal, welkom. Dank u wel. Ik wist niet dat er Nationale Inbraakpreventieweken waren, maar die zijn er. Ja, die zijn 1 mei weer begonnen. En dat is al de 8e keer. Ze worden 2 keer per jaar gehouden in mei, juni. En in november, december. En alles om mensen op het spoor te zetten van dat ze hun huizen beter moeten beveiligen tegen inbraak. Ja, en als we kijken wat de afgelopen jaren is gebeurd, is dat toch wel redelijk gebeurd. We zijn van 91.000 inbraak en inbraakpogingen naar 50.000 gegaan vorig jaar. En dat is echt niet allemaal te danken aan onze stichting. We hebben wel een steentje bijgedragen. Maar ook het zwaailichtje, hè, dat zegt ik... ik blijf het toch zeggen, hè? Maak het er niet makkelijk, die mensen erop wijst. Ja. De politie is natuurlijk mee bezig, dus met elkaar proberen we dit soort succesjes wel door te zetten. Want 50.000 is nog steeds te veel. En als u zegt op het persbericht, want dat zie ik hier, de beveiligingssystemen, zoals ik al zei, zijn sterk in opmars. Zijn er steeds meer mensen die dat dus aanschaffen? Dat klopt, ja. We zijn in anderhalf jaar tijd bijna verdubbeld als we kijken naar de alarmsystemen die in huizen geplaatst zijn. En we zien de sterkste stijging bij de mensen die een inbraak of inbraakpoging hebben meegemaakt. Dat is een kwestie van het kalf verdronken en dan de put dempen. Ja, dan ben je echt wel met de neus op de feiten gedrukt dat het toch helemaal niet zo fijn is als er iemand in je huis is geweest. Je gevoel van veiligheid ben je kwijt. Mm-hmm. En maar liefst 40% plaat van een alarmsysteem. We weten ook dat zo'n 75% dan toch echt goed naar zijn sloten gaat kijken. Ja, dat gebeurt natuurlijk altijd. Als mensen iets meegemaakt hebben, dan gaan ze het verbeteren. Ja, precies. Maar onze stichting is nou juist bezig om de mensen daarvan tevoren op te wijzen. Want ja, precies. Ik wou net zeggen, je kan het al beter van tevoren doen. Ja. En vandaar ook de naam van de stichting, Inbraakpreventie. Ja. Maar heel veel mensen weten niet wat ze moeten doen. En vandaar dat wij met dit soort gesprekken mensen er ook wijzen op onze website inbraakmislukt.nl. Ja. Daar staat heel onafhankelijk een inbraakpreventietest. En die kan je doen. En dan zie je wat je met je voordeur, met je achterdeur, met je ramen, wat je allemaal kan doen. Ja, precies. En het is allemaal niet zo erg ingewikkeld. Nou ja, een beveiligingssysteem, dat kost natuurlijk nogal wat. Als je dat wil hebben wat op afstand ook nog bestuurbaar is, of op afstand reageert, of met een alarmcentrale die erbij komt, dan zeggen mensen, nou, daar zie ik een beetje tegenop, hoor. Ja, dat kan. En als mensen dan het idee hebben dat ze 2, 3, 4, ik hoor zelfs al 20.000 euro noemen, dan denk ik, ja, dat is inderdaad, dat is voor mij een happy few weg. Ja. Maar met de huisautomatiseringssystemen die we tegenwoordig hebben, is het echt heel wat aantrekkelijker. Voor een paar honderd euro heb je een basisset met een sensor, op je deur, een bewegingsmelder. Ja. En dat krijg je dan op een app gemeld, bijvoorbeeld. Die systemen worden ook steeds toegankelijker, begrijp ik van u. Ja, dat klopt ook. Er zijn veel meer dingen mogelijk dan we soms denken. Maar veel mensen denken, ja, het zal mij niet overkomen. En dat is dus niet waar. Nee, dat is niet waar. Elke 12 minuten vindt er ergens in Nederland een inbraak plaats. Kijk, ja. En een jaar of 5 geleden hebben wij onderzoek gedaan toen die stichting aan het beginnen was. En daar zeiden inderdaad, de massa zei van, ja, ach, het gebeurt bij mij niet. En ik doe mijn deur altijd op slot. En wat is er nou bij mij te halen? Het zijn van die dooddoeners van, ach, ik zet het van me af. Een onderzoek vorig jaar geeft aan dat aan de hand van publicaties en alle dingen die er plaatsvinden, zo 1 op de 2 mensen zegt van, ik heb het op mijn lijstje staan. Ik moet er eens naar kijken. Maar daar begint het mee. Ja, en als dan de inbraakpreventieweken er zijn, dan hoopt u dat mensen niet alleen ernaar gaan kijken, maar ook iets gaan doen. Precies. Ja. En dan gaan we weer op de trommel roffelen. Nou, dat hebt u in ieder geval ook gedaan. Noem nog één keer de website waar mensen kunnen kijken hoe beveiligd ze zijn en wat ze kunnen doen. Dat is www.inbraakmislukt.nl. En er staat een kopje Doe de check. En klik daar even op en je kan alles keurig nakijken hoe het bij jou thuis gesteld is. De voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventieweken heeft u een oproep gedaan om het allemaal veiliger te maken. Koen Staal, heel veel succes met het mooie werk wat u doet en dank u wel voor het gesprek. Groot, klein, oud, nieuw, vrijstaand of op een rijtje. Inbrekers kijken niet naar hoe je woont, maar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. Doe daarom altijd ramen dicht, lichtje aan en deur op slot. Ook als je maar heel even de deur uitgaat. Kom. Kijk voor meer tips op maakhetzenietemakkelijk.nl. Il avait de drôle d'idées. Il avait le regard des sages. Mais ce n'était qu'un étranger, simple promeneur sans bagage. Il semblait n'avoir peur de rien. Pourtant, il paraissait fragile. Mais il avait le flair des chiens. Et comme un chat, il était agile. Il avait

Muziek uit de jaren 70 van Dionne Warwick en After You. En daarvoor Franstalig van Georges Moustaki en Le Promeneur. Straks de e-waste race in de Hoekse Waard. Maar eerst Cat Stevens. Very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know. Patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And goodbye makes the journey harder still. En wij gaan het hebben over de e-waste race. Tot en met 22 juni loopt die race in de Hoekse Waard. 10 groepen van basisscholen in de omgeving nemen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten in te zamelen. In de studio juf Daisy van groep 8 van openbare basisschool De Driespan uit Puttershoek. Aan haar de vraag, wat is nou een e-waste race, juf Daisy? Een e-waste race, dat is een race waarbij kinderen vanuit groep 6, 7 en 8... door heel Nederland eigenlijk kleine apparaten inzamelen om te gaan recyclen. Maar hoe is dat nou bij basisscholen terechtgekomen, zoiets? Wij zijn benaderd door Bossen. Dat is een van de werknemers van de e-waste race. En die zet eigenlijk door heel Nederland zet ze diverse soorten races en acties uit. Het is een race, dus je kunt winnen. Dat klopt. Dus de scholen die strijden tegen elkaar eigenlijk. Ja, dat klopt, ja. En wat kunnen ze winnen? Een compleet verzorgde schoolreis naar Nimo in Amsterdam, inclusief busreis. Dus dat is eigenlijk iets waar wij met beide groepen 8 echt wel voor willen gaan strijden de komende 4 weken. Ja, jullie zijn al bezig, hè? Want het is een paar dagen geleden begonnen, dacht ik. Vandaag officieel. Oké. Okay. Ja, gisteren officieel, sorry. Ja. En hoeveel kinderen doen er mee in de Hoekse Waard? Er doen 10 basisscholen mee vanuit de Hoekse Waard. En onze school levert al 46 deelnemers. En ja, zegt het er gemiddeld zo'n 30, 35 kinderen per school meedoen, denk ik. Die helemaal enthousiast zijn. Die helemaal enthousiast zijn, ja, dat klopt. Ik heb vanmiddag toevallig al gekeken. Wij zijn vandaag pas echt officieel begonnen met de kinderen, met promotiemateriaal maken. Maar ik heb wel al gezien dat er een aantal scholen zijn die al... ver bovenaan staan aan de lijst. Dus we hebben aardig wat te doen de komende 4 weken. Ja, want je kunt winnen door het meeste in te zamelen. Ja, dat klopt. Ja, diverse apparaten. Nou ja, niet alleen apparaten, maar ook kabels, mobiele telefoons, monitors. kleine monitors. Waarom kijk je nou gelijk naar mijn monitor? Ja. Die doet het nog. Ik ga even kijken of hij het nog doet en anders nemen we mee. Dat is alvast een aantal punten. Televisies en computers mogen overigens niet, want die zijn te groot. En het RAD uit de Hoek Zwaard heeft afgesproken dat wij als scholen binnen de Hoek Zwaard die niet mogen verzamelen. Normaal gesproken mag dat eigenlijk wel met de IW's race, maar in verband met de verwerking en het korte tijdsbestek wat er is, heeft het RAD gezegd dat dat niet mag. Overige kleine elektrische apparaten wel. Tandenborstels, boormachines, van alles. Dus iedereen die moet in de kelder op zolder en in de garage gaan kijken wat daar nog aan verloren elektrische zooi staat. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, het is nu een beetje te warm helaas. Maar ik hoop dat de komende dagen of komende paar weken dat het nog wel een momentje vrij is om inderdaad de garage of de schuur op te ruimen of op zolder. Want dit is ook voor u eigenlijk een mooi moment om van uw elektrische apparaat af te komen. Hoe gaat het in zijn werk? Wat moeten mensen doen? Mensen die kleine elektronische apparaten thuis hebben staan, afgedankte elektronische apparaten, moet ik er wel even bij zeggen, kunnen naar www.iwastrace.nl. Daar voeren ze een postcode in en dan kunt u ook gelijk aangeven waar u van af wilt. Nou, er zijn allemaal verschillende categorieën. En op het moment dat u met uw muis over een van de categorieën heen gaat, dan ziet u precies wat er onder deze categorie valt. Vergeet niet bij stap nummertje 4 om aan te geven dat u wil dat de kinderen van het driespan uw materiaal opkomen halen. Want dan komen wij op een van de twee momenten die u aangeeft, komen wij aan de deur om uw materialen of apparaten op te halen. Ik heb zelf ook nog even in de garage gekeken. Oh, fijn. Ik dacht, nou, laten we eens kijken wat we nog aan goed bedoelde rommel hebben staan. Ja. Ik kwam tegen een stofzuiger, een printer, een monitor inderdaad, eentje die het niet meer doet, een koffieapparaat en een elektronische benzinepomp. Zou dat allemaal mee kunnen? Die eerste vier wel. Die vierde of die vijfde, dat durf ik niet te zeggen. Nou, dat is maar zo'n klein dingetje hoor. Ik ga de website bezoeken. Ja? Noem hem nog even, die website. www.iwastrace.nl. Dan gaan wij dus alle oude elektronische rommel die we nog tegenkomen thuis, die gaan we opgeven bij jullie. Wij praten met juf Daisy van groep 8 van openbare basisschool De Driespan uit Puttershoek. Want zij willen gaan winnen en die hele verzorgde schoolreis naar Nimo in Amsterdam winnen. Met de e-waste race. Heel veel succes, bedankt dat je hier was. Hoppakee, winnen hè? Ja, we gaan ervoor. Nu ook, dank u wel. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land verscheen. Maar na het breken van de dijken ging men denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, wars van droogte en van tij, zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, watermens mijn held. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Baby, I love your way van Will to Power. En daarvoor de drie J's en watermensen. De Doelen is niet alleen een veelgeroemd concertgebouw. Het is veel meer dan dat. En er komt love music. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Neil Wallace namens het De Doelen. En dan moet ik ook zeggen congresgebouw De Doelen. Want als we het over De Doelen in Rotterdam hebben, denk ik dat mijn luisteraars en de meeste mensen wel denken aan concerten en muziek. Maar congressen, daar denken we niet erg aan. Klopt dat een beetje, Neil Wallace? Welkom. Ja, kijk, De Doelen als concertzaal, het is een soort boegbeeld van cultureel Rotterdam, ja. Natuurlijk. Ja. En muzikaal Nederland. In 2016 hebben we een jubileum gevierd, 50 jaar De Doelen. Ja. Wat minder bekend is inderdaad, is dat een dikke 20 jaar geleden geloof ik, dat er een hele congresvleugel werd aangebouwd in de Dulden. Samen trouwens met Codarts, de conservatorium. Dat was allemaal in één bouwpakket naast de Dulden neergezet. De congreskant is natuurlijk een soort verborgen onderdeel van het hele gebouw, maar voor ons heel belangrijk, want als het niet goed gaat met de congreskant van het bedrijf, dan gaat het ook niet goed met de artistieke en de programmeringskant. Houdt de congreskant de muziekkant overeind? Of is dat te veel gezegd? Het is een soort mozaïek van... Ja, ja. Maar je hebt ze allebei nodig. Van componenten, financieel gezien en bedrijfsmatig gezien. Een onderdeel van ons werk is niet alleen mooie dingen boeken en presenteren. Wij zijn ook op zoek naar nieuwe presentatievormen. We zijn op zoek naar manieren om jongere doelgroepen te interesseren en te betrekken bij wat we doen. En dat is een grote uitdaging in Rotterdam. Voor de klassieke tradities bijvoorbeeld. Die is er wel. Je ziet dat in het algemeen, en dit is globaal, niet alleen in Rotterdam, dat belangstelling voor de klassieke repertoire, de symfonisch repertoire, dat neemt geleidelijk af. Ja. Wij hebben een manier gevonden om de boot af te houden wat dat betreft. Maar we hebben dus een soort parallel uitdaging om te zorgen dat jongere doelgroepen toch zich aangetrokken voelen door de symfonische repertoire. Dat allerlei interessante manieren om dat te doen. Maar ook, andersom, de Dulden moet ook interesse tonen in wat die jongere doelgroepen ook interessant vinden in muzikale zin. En wij moeten dus een stap richting, of veel stappen richting hun wereld nemen. Moet van twee kanten komen. Absoluut. Zegt u eigenlijk. En dat is in 1819, hier is een primeur voor jullie. Want ik ga dit nu aankondigen. Het is de allereerste keer dat dit openbaar is gemaakt. Moeten we de tromgeroffel laten horen? Nou, het is niet niks hoor, wat ik nu ga vertellen. In september, vanaf september beginnen wij met een gloednieuw programmareeks. Dat heet Love Music. Ja. En Love Music is totaal nieuw voor de Dulden. Dat staat dus niet in onze huidige jaarbrochure, seizoensbrochure. En het is een nieuwe rubriek, denk ik 13 of 14 concerten in verschillende zalen. Die beginnen laat om 9 uur. De consumpties mogen de zaal in. Na afloop is er een soort ouderwetse woord. Met een DJ, het is dansbaar. Yeah. En dit is muziek die zeker niet uit de jazzkant komt. Of pop, of klassiek. Of de hedendaagse muziek is een beetje allebei. Het is een mix van alles door elkaar. Veel diversiteit in. Om ook de jongeren te betrekken. En precies. Het is, we mikken op de jongere doelgroep voor alle love music voorstellingen. Spannend experiment. Dat kan ik me voorstellen. Jullie luisteraars zijn de allereerste die dit horen. Nou, dat is mooi om te horen. En dat de Dulden 50 jaar al leeft. 52 inmiddels. En nog steeds blijft leven en een nieuwe wegen inslaat. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Neil Wallace over de Dulden, het Dulden-gebouw en alle nieuwe dingen die er zijn. Misschien komt er ook wat op de website over dat nieuwe project wat u noemde. Dat zal heel... Dat staat er nu nog niet op. Is nog niet op. Ik schat dat net na de zomer, of in de nazomer zeg maar in augustus, www.dedulden.nl. En dan zal alles wat we doen, maar met name de muziek voor die jongere doelgroepen, Club Dulden, Red Sofa en Love Music, die zullen allemaal in vol ornaat daar staan. Dankjewel, Neil Wallace, voor deze informatie en voor de primeur die je ons gegeven hebt. En heel veel plezier met het werken in de Dulden. It's great at the being I'd lay, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go along harmonizing a song, or I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye,

always heading home. We're always heading home. Van zijn nieuwe album As Long As I Have You, Roger Daltrey en het ontzettende mooie Always Heading Home. En daarvoor George Benson en Walking My Baby Back Home. De late avond van dinsdag 5 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Adele heeft het laatste woord met Make You Feel My Love. Fijne nacht. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you.